Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 7 d'octubre de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dijous, dia 7 d'octubre de 2010, quan passen gairebé 6 minutets de les 8 del matí. I encetem, com cada dia, una edició en què durant una hora compartirem moltes i moltes coses, moltes històries. Ens farem companyia mútua a través d'RKB, a través de la sintonia de la 106.9 de la freqüència modulada en aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. Línies obertes. I ens adarem, com cada dia, amb la presència als nostres estudis de l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia, el repàs a les portades dels diaris i també les felicitacions. Qui farà anys avui? Tindrem també amb nosaltres el Dani Cortijo, autor del blog Altres Barcelones, que ens explicarà una nova història de la història de Barcelona. La Vanessa Leiva ens acompanyarà per telèfon, això sí, avui per telèfon, i ens portarà més música lliure. També tindrem amb nosaltres el Marc Mauri, que com cada dia ens farà una tria d'aquelles activitats que podem fer a Barcelona, de franc o per pocs diners, low cost. I acabarem parlant de cinema, el cinema que ens porta cada dijous la Rosa Domingo, en aquesta secció que es diu La Guixeta. Des d'ara mateix i fins les 9 del matí, aquest programa, com ja veus, amb moltes coses. Si t'acabes d'incorporar, si és la primera vegada que escoltes Línies Obertes, que sàpigues que és un programa obert a la teva participació. Que estem parlant de cinema i vols intervenir, vols donar la teva opinió sobre la última pel·lícula que has vist? Truca'ns, 93 468 55 55, el telèfon de directe obert a la teva participació en qualsevol moment al llarg del programa. També tenim correu electrònic, líniesobertes@idicom.net i un Facebook, Facebook del programa que actualitzem a diari, penjant totes les emissions en MP3 perquè les puguis descarregar o perquè les puguis sentir directament online. www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip. Aquest equip de Línies Obertes, un equip de 15 persones que cada dia t'acompanya de 8 a 9 del matí. El teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Bump. balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Com estem? Molt bé, ja queda menys per, sí, per ja, acabar, ja. Dijous, dia 7 d'octubre. I anem a veure què passava en un dia com avui, en un 7 d'octubre del 1571. Al golf de Lepant, Grècia, va tenir lloc la batalla naval entre la flota cristiana de la Lliga Santa i l'esquadra otomana d'Ali Paixà, de la qual van sortir vencedores les naus cristianes. La Lliga Santa la integraven els regnes hispànics, Venècia, Gènova, el Ducat de Savoia, els Hospitalers de Malta i la Santa Seu, i la liderava Joan d'Àustria, fill de Carles V. L'esquadra espanyola la dirigien Álvaro de Bazán, Luis de Requenses i Andrea Doria, la veneciana Sebastiano Benier i la pontifícia Marco Antonio Colonna. De les 200 galeres turques, només se'n van salvar 30 i es va aturar l'expansionisme turc per la Mediterrània Occidental. Què va passar en un dia com avui del 1642? Batalla de les Forques, a prop de Lleida, entre tropes castellanes i l'exèrcit català que defensava la ciutat, que en va ser el vencedor. En un dia com avui del 1737. Un fortíssim huracà causa la mort d'unes 300.000 persones al golf de Bengala. I un 7 d'octubre del 1904. Es disputa la primera carrera automobilística de la història a Westburg, Long Island, Estats Units, que guanya el nord-americà George Head. 1934. El govern de la Generalitat és detingut i empresonat al vaixell Uruguai per la seva participació en els anomenats fets d'octubre. I per últim, un dia com avui del 1999... Els Reis d'Espanya inauguren el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, reconstruït i reformat després de l'incendi del 1994. Va ser portada de tots els diaris fa un any... Es fa públic un sumari de 17.000 folis que... Sobre la trama... Sí, sobre la bomba Gürtel que esclata al PP... Déu-n'hi-do, i ha donat molt a parlar la trama Gürtel. Sí, encara continua cuetejant. Va, a més, aquesta trama doncs, esquitxava a populars de Galícia, de València, de Madrid i de Castella i Lleó. Déu-n'hi-do. Hem de felicitar. Anem a felicitar. I aquí hem de felicitar avui, aniversaris... El pilot de motos, Marc Coma, que fa avui 34 anys. També el primer ministre rus, Vladimir Putin, que en fa 58 anys. Yo-Yo Ma, violoncel·lista, de 55 anys. Julio Alberto, exfutbolista, de 52 anys. Toni Braxton, la cantant, fa avui 43 anys. I finalment, Santiago Solari, futbolista, fa avui 34 anys. Doncs tots felicitats i demà tornem amb més. Demà que serà divendres. Que tinguis un bon dia. Molt bon dia. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. RKB 106.9 FM. Un continuem a Línies Obertes, continuem a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I ara és moment de donar la benvinguda als nostres estudis al Dani Cortijo. Bon dia, Dani. Bon dia, David. Com estem? Bé, bé. Ens portes una nova història. Sí. I a més, m'has explicat abans una miqueta i m'has deixat completament sorprès. Però completament, perquè jo m'imaginava que la història de la plaça que ens explicaràs avui, que és la plaça de Sant Felip Neri, doncs... ni idea de tot el que ha passat, eh? Per desgràcia és una història poc coneguda. Molt poc coneguda i en la qual, a més, hi ha gent que explica altres històries que sembla que no van per bon camí. Sí. Doncs parlem de Sant Felip Neri. Sant Felip Neri, a més, recordem als oients, per qui no ho sàpiga, és una plaça que queda tot just darrere del Palau de la Generalitat. Sí, no, una mica més amunt, sí, perquè acaba el Palau de la Generalitat. Diguéssim que per fer la drecera, si entréssim pel carrer del Bisbe des de la plaça de la Catedral, doncs si girem un carreró petit que hi ha a la dreta hi anirem. Exacte. És una plaça molt petita, de fet, jo diria que és el meu lloc preferit de Barcelona. És molt maco. Estèticament. Sí. I a més, per tot el que amaga darrere seu. De fet, s'ha utilitzat en televisió, pel·lícules, en vídeos musicals, sí. Pel·lícules... molta gent l'haurà vist i no sabrà què és aquella plaça. I segurament no sabria això. Doncs bé, ara mateix, si ens situéssim en aquella plaça, és la típica plaça on la gent va fer-se petonets... Sí. Una plaça molt bohèmia, sempre hi ha algun turista d'aquests bohemis tocant la guitarra... Sí. I a més hi ha edificis molt, molt antics, edificis renaixentistes, hi ha l'església de Sant Felip Neri, que també és molt antiga, i ens dona una sensació de que allò ha estat així durant tot el temps. Sí. Una sensació de pas del temps que a més queda remarcat per la font que hi ha allà enmig. Sí, cert. Doncs bé, aquesta plaça amaga moltíssima història. La primera història que és bastant destacada és que, si us fixeu, la majoria d'esglésies de Barcelona a davant tenen una plaça. Sí. Això és perquè normalment abans hi havia un fossar. Digue-li, per exemple, això, la plaça Sant Josep Oriol, sí. Podria ser la placeta que hi ha davant del Born, també era una part del que després va quedar, sí. Només el fossar de les Moreres. I aquí hi havia un fossar, però era un fossar especial, perquè era el fossar dels condemnats. El fossar dels condemnats? Evidentment, ningú es vol enterrar amb els condemnats. I aquí, a qui enterraven eren els condemnats, hi ha una altra persona amb la qual ningú es volia enterrar, que era el botxí. Ah, Déu-n'hi-do! És a dir, aquell que se'ls havia carregat, sí. També anava a parar al mateix lloc. Perquè ningú el volia. Clar, normal. Tot i que formava part de la llei, era una persona que estava bastant mal vista. Llavors aquí, d'entrada ja ens sorprèn això, que en aquesta placeta, sí. Una placeta tan maca i que veiem amb tant d'encant, era un lloc on anaven a parar aquells que ningú no volia. Sí, ja tenim una cosa que, sí. Que ja marca una mica la plaça. Després, una cosa molt curiosa és que va haver-hi una presó de blasfems. Una presó de blasfems? Sí, sí. Perquè normalment quan s'intenta posar les culpes d'algú, sempre ho fas amb aquell qui és més diferent a tu. O sigui, sí. La intolerància sempre es basa en això. Normalment la primera víctima eren els peregrins, perquè hi havia molts peregrins que venien des de França fins a Montserrat, sí. I la gent es parava fora muralles, imaginem-nos que hi havia una epidèmia, i sí. La culpa és dels peregrins. La gent anava fora i anava matant peregrins, i com veien que no funcionava, doncs el que feien era dir, doncs no seran els peregrins. Aleshores, els següents sempre eren els jueus, que de fet sí. El call el tenim molt a prop, que els jueus van acabar en una d'aquestes. Sí. I si no, ja el qui s'atacava és, doncs si no són aquells ni els jueus, has d'anar als més propers, no? Sí. Doncs els blasfems. Clar. La culpa serà de la gent que s'està tot el dia excretant en la divinitat. Doncs, sí. El que feien era, doncs, tancar-los aquí, els blasfems. Per això se li deia la presó dels renegats. Però la història més curiosa i la més recent, a més, ve de la Guerra Civil. Sí. De fet, si entrem dins la plaça, tothom el que estarà dient és què fa tota aquesta plaça amb tants forats, amb tan ametrallada. Cert, sí. Doncs bé, la versió oficial que s'ha explicat sempre durant molt de temps era que allà els republicans el que feien era fusellar els capellans. Sí, sí, sí. No vol dir que... Era la història que a mi m'havien explicat. Sí, sí. De fet, ho he sentit amb guies turístiques i... I a professores d'història. Sí, jo l'he sentit. Jo no ho he sentit. Jo sí. Doncs aquesta és la idea que corria normalment. I no diem que els republicans no fusellaven capellans, perquè sí que ho feien, i això ho feien en concret normalment a la rebassada hi ha un revolt que li diuen el revolt de les monges, sí. Gent de la falla anava a fusellar capellans i monges, sí. O sigui, tampoc és mentida, però en aquest lloc no era allà. I fa bastanta ràbia que ho facin en aquest lloc quan precisament són els de l'altra banda el que feien. Clar, exacte. I bé, aquesta història va començar perquè, com ja hem dit, que els republicans no eren gaire de missa, doncs aquesta església de Sant Felip Neri es va fer servir com a orfenat. I allà hi estaven refugiats els nens que eren orfes de guerra o nens de la ciutat, sí. que necessitaven aquella atenció, I l'edifici de Sant Feliu Neri, que ara té una escola, mm-hmm. a més que per veure com funciona la història després, i a mi m'esgarrifa perquè l'utilitzen de pati. Sí. Ja entres a la plaça i comences a veure nens corrent. Sí, i cert. Si saps la història, et venen els records de què va passar. Doncs bé, aquí el que va passar és que dos dies abans del 30 de gener del 1938, el govern republicà, veient com estava la guerra, mm-hmm. penseu que el 38 ja estava bastant avançada, sí. va intentar pactar amb els franquistes que no es bombardegés zones amb població civil. Mm-hmm, sí. D'acord? I aleshores, un dia després d'aquest pacte, el dia 29, un dia després, mm-hmm. abans dels fets que explicaré, sí. Des de Ràdio Salamanca, veieu que la ràdio s'ha respost moltes coses, sí. el que van dir els franquistes va ser: a Espanya no están los edificios ni las ciudades, están las ideas y en el numen de Franco. En la guerra estamos, adelante hasta por encima de nuestros cadáveres. O sigui, va deixar claríssim mm-hmm. que pensava jugar tots els papers. Doncs bé, resulta que a Mallorca, que estava bastant a prop, sí. hi havia un feixista italià, que era el Conte Rossi, que s'havia mm-hmm. fet molt poderós. De fet, fins i tot pensava que després Franco li regalaria la illa. Sí. I des d'allà es feia servir com a base de l'aviació legionària italiana. Mm-hmm, sí. Aleshores, els avions normalment el que feien era venir quan el sol estava sortint de cara al mar, sí. perquè així els antiaeris del Carmel no podien disparar. Mm-hmm, sí. Doncs aquest 30 de gener, que a més família m'ho ha explicat, els primers que van rebre va ser la gent de la Barceloneta, perquè mm-hmm. estava molt a prop, i disparaven directament a la gent que anava corrent als refugis. Clar. Doncs bé, van arribar avions fins a la zona del que es coneix el barri gòtic, que també sí. parlarem, que en veritat no és gòtic. No és gòtic. No. Tot és mentida. Tot és mentida. Aleshores, van arribar cap a Sant Feliu Neri, van bombardejar la plaça, mm-hmm. i imaginem-nos l'espectacle d'entès de bombardejar la plaça, sí. van dir als nens, amagueu-vos al soterrani de l'església, perquè hi ha perill. La Creu Roja traient els cadàvers, mm-hmm. els edificis totalment enderrocats. I mentre estan desenrunant, va venir un segon atac. Sí. Aquest segon atac va ser el més mortal. Sí. Va quedar totalment devastada la zona aquella en general. Mm-hmm. Fins i tot quan entrem, aquell monument que hi ha als màrtirs de la Guerra d'Independència, no sí. sé què, que es va fer sí, durant sí. el franquisme, la paret que hi ha anant cap a Sant Feliu Neri sí. ja està plena de forats. Sí, perquè es veieu la magnitud que va tenir allò. Va quedar destruït tot, menys l'església. De sí. fet, al blog hi ha fotos, es veu. Va quedar destruït tot, menys l'església, va quedar mm-hmm. totalment destruït. O sigui, tot el que veiem ara, i després us explicaré d'on surt. Perquè sí, si clar, no estava perquè l'església en peu... Ara és el que m'estava preguntant, déu-n'hi-do, si va quedar tot destruït. I després, la part més negativa és que les bombes aquelles eren unes bombes especials que estaven fetes perquè anessin fins al fons de l'edifici mm-hmm. i rebentessin els fonaments de les cases. És a dir, que no esclataven directament amb el contacte amb el terra, sinó més avall. Que es feia, i a més era una metralla que el que feia era destruir mm-hmm. per sota. O sigui, no era d'explosió, sinó estava fet per trencar pedra, diguéssim. Doncs bé, la plaça va desaparèixer, mm-hmm. gairebé, igual que també va desaparèixer la plaça nova sí. de la catedral, i una de les bombes va caure per dins de l'església i va esclatar al soterrani on estaven amagats aquells nens. Els nens. I aleshores, fins i tot hi ha un vídeo, un reportatge molt bo, que es diu La canallada de Sant Feliu Neri. Mm-hmm, sí. Perquè és la canalla de Sant Feliu Neri, la canallada sí. de Sant Feliu Neri. I bé, fins fa poc han posat una placa que explicava això. Penseu que van morir només a la plaça 42 persones i 20 d'ells eren nens. De Déu-n'hi-do. Amb les fotos d'aquests nens, mm-hmm. fins i tot els republicans es van dedicar a fer propaganda sí. dels bombardejos de cara a l'exterior mm-hmm. perquè per forçar que hi hagués una intervenció. Sí. I què passa? Que ha passat el temps... I com és que tenim una plaça així? Perquè hi ha edificis allà que són renaixentistes, clar, de veritat. Clar, perquè ens acabes de dir que va quedar tot destruït. Doncs, per cert, demà vaig a visitar-lo. Sí. Hi ha un amic meu que és en Jordi Penyarroja, que és un home que s'ha dedicat sobretot a temes de fotografia, ha escrit molts llibres sobre la història de Barcelona, va fer un llibre que us recomano molt que es diu Edificis viatgers de Barcelona. Sí. Doncs aquest és un dels molts casos d'edificis viatgers, que és inacabable. Edificis viatgers. Aquest llibre té com 300 pàgines, només us dic sí. això. El que es va fer va ser Adolf Florensa, que qui hagi estudiat a l'antiga Facultat d'Història se'n recordarà del pavelló sí. Florensa, que era un dels arquitectes del règim, que també va treballar abans. Mm-hmm. Hi ha gent que sempre està sí. a dalt, no sé com s'ho fan. El que va fer va ser reconstruir aquesta font que es va fer al mig, sí. va fer una font nova, això és dels anys 50, mm-hmm. i després es va portar el gremi de calderers i el de sabaters, de fet el Museu de Calçat està a Sant Feliu Neri, sí. es van portar pedra per pedra de l'avinguda de la Catedral i la Via Laietana. És a dir, que van traslladar edificis. Pedra per pedra, sí. I aleshores el que han fet és recrear una cosa allà, que seria com el poble espanyol, sí. que és un edifici de cada banda. Sí. Són edificis reals, mm-hmm. però no... No és la seva ubicació. No és la seva ubicació original. Si veiéssim les fotos, es veu totalment devastat, que només queden els edificis de fons antics, sí? Edificis dels anys 30, mm-hmm. I ara mateix tenim una plaça que sembla que s'hagi esborrat tot aquell passat, i a sobre, si durant tots els anys de silenci franquista vas dient això era que fusellaven capellans... Clar, s'ha creat tota una imatge dintre de la gent que, sí, sí, sí. Que realment no és la història veritable que hi va haver. Imagineu-vos la ràbia de la gent que vivia a l'edifici de davant de Sant Feliu Neri, que fins i tot va sortir en reportatge que vam fer TV3 explicant, no, si jo estava aquí dalt i vaig baixar corrent i vaig veure com se m'enfonsava la casa. Ostres. Després durant anys que diguin, no, això era tal. Clar. Clar, és curiós perquè jo, per exemple, jo era una de les persones que pensava que Sant Felip Neri havia estat sempre així, d'aquesta manera. Sí, sembla la ciutat que realment, dius, aquesta plaça sí que conserva sí. Com era, es conserva com estava. Exacte, doncs res a veure. Jo crec que val la pena que convidem els oients a visitar el blog altresbarcelones.com perquè podran veure les il·lustracions, que és molt, molt interessant poder veure exactament aquelles fotografies que hi tens penjades de com va quedar Sant Felip Neri, sí. I que puguin comparar amb com és actualment Sant Felip Neri. Ja us aviso que si entreu no ho trobareu de bones a primeres, però a la barra dreta hi ha un cercador, poseu Sant Felip Neri i us sortirà. És realment espectacular. A més, tens també un vídeo sí. Penjat, que és molt interessant. Una part del documental, les coses estàveu parlant. Doncs, Dani, t'agraïm moltíssim que ens hagis portat aquesta història de Barcelona tan desconeguda que realment de vegades ens sorprèn aquesta història i aquestes altres històries que es creen per amagar moltes vegades la història real d'una ciutat i d'uns fets que van passar. T'esperem la pròxima setmana amb més i, de moment, als oients, això, els recomanem que visitin el blog, que mirin el Facebook també d'Altres Barcelones i que mirin això, les que ja hem dit alguna vegada, que el Dani fa rutes per la ciutat i que n'hi ha de molt interessants. Molt bé. Fins la pròxima setmana. Adéu. Fidel Color Online. Trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Sin concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Aquest dimecres, futbol sin concessiones a RKB, des de les 7 de la tarda. Barça Sporting de Gijón. La quarta jornada de Lliga ha de ser la primera victòria del Barça a casa. L'equip de Guardiola ha de demostrar la seva afició, que no hi ha Messi dependència. Barça Sporting de Gijón, des de les 7 de la tarda, 5 concessions. Amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, Grupo GV i Quinielista.com. Viu la Lliga a RKB, 5 concessions. L'esport que t'envolta. 5 concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Doncs ja la tenim aquí. Això sí, a través de les velles tecnologies. Home, sí. Ella sí. No canvia. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, què tal? Molt bé, i tu? Molt bé, molt bé. Sí? Aquí, amb l'auricular, a l'orella. A mi m'ha dit un ocellet sí. Que avui estàs fent ràdio des del llit. Ja estem. Aquests de producció, ho expliquen tot, eh? Aquests ocellets canten massa, oi? Estic molt còmode avui, la veritat és que sí. Això sí que és vida, fer ràdio des del llit. No, home, no, que has de treballar fins i tot al llit, imagina't ja com estic, eh? També és veritat, es pot mirar des d'aquesta vessant. Però bueno, molt bé, molt bé. Molt bé, la Vanessa Leiva que ens porta cada dia la música lliure. I no podia faltar en un dia com avui, aquest dijous dia 7 d'octubre de 2010. Exacte. Avui us porto un altre cop, aquell meravellós noi que es diu Roger Sobirana. Sí. Que a tu tant t'agrada. Sí. Que fa una música espectacular. És música per als sentits, música de relaxació, música instrumental. La música que ens proposa Roger Sobirana són autèntiques obres d'art acústiques que no poden deixar indiferent. A què no et deixen indiferent? No, no, no, i tant que no. Són peces molt personals i íntimes, de gran varietat tècnica i instrumental, que constitueixen veritables bandes sonores. Realment, si agafes alguna cançó que fa en Roger Sobirana i la poses en un curt, quedes la mar de bé. Sí, i tant. En Roger és veí de Vilafranca de Penedès. Es declara autodidacta, cosa que sempre ens sorprèn, sí. I composa les seves cançons d'oïda, tenint com a única formació musical la bàsica de l'escola. Déu-n'hi-do. Què dius? Això tu i jo també ho podem fer? Doncs no. No. Aquest noi és un geni. És tenir molt mèrit. I tant. Diu que per ell la música és una manera d'expressar-se, una forma de vida, i que l'única pretensió que té és fer sentir allò que porta dins. Que encara que no pogués viure de la música, ell seguiria fent-ho perquè és la seva manera d'expressar-se, igual que tu pots, per exemple, escriure. I tant. O vés a saber el que fas, David, tampoc. Bueno, jo faig moltes coses. Explicarem intimitat. No, no, no cal, no cal. Doncs ell ho fa a través de la música, mira, la mar de bé. Doncs ens encanta, ens agrada molt aquesta proposta d'en Roger Sobirana. Sí, mira, si voleu més informació, té una pàgina web pròpia, que és www.rogersobirana.com. Perfecte, rogersobirana.com. Anem a escoltar una de les seves delícies acústiques. Sí. Que es diu A Piece of Heaven. A Piece of Heaven, un tros de cel. De paradís, sí. Molt bé, ens l'hem guanyat avui, eh? I tant, avui cada dia ens ho guanyem. Perfecte, fins demà, Vanessa. Fins demà, adéu. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Ja pràcticament estem acabant la setmana, com qui diu. Bueno, estem a dijous, eh? Bon dia, David. Bon dia, Marc Mauri, què tal, com estem? Doncs a dijous. A dijous. Sí, amb ganes, hi ha un cansament i amb ganes de començar cap de setmana. Però això sí, tens propostes. Tenim propostes, i tant. Sempre n'hi ha, entre setmana. Doncs avui al Cosmo Caixa tenim una xerrada. Nous materials, una porta a la sostenibilitat ambiental, a les 7 de la tarda. Al Cosmo Caixa, com ja he dit, sí. Que hem de recordar que queda al carrer Teodor Roviralta, número 4751, el que abans era el Museu de la Ciència. Exacte. Allà a l'Avinguda Tibidabo. Sí, senyor. Unes altres propostes, una conferència. Més xerrades, sí. Estudiar o fer un voluntariat al Regne Unit o a Irlanda. Avui, al Centre d'Informació i Assessorament per Joves, a l'Institut de Ciutat Vella, a les 7 de la tarda. El Centre d'Informació i Assessorament per Joves, que està al carrer Sant Oleguer, número 68, allà al costat del metro de Paral·lel. I a més és interessant, perquè hi ha molta gent jove que es proposa, això, de cara potser a l'estiu, doncs preparar una estada al Regne Unit o a Irlanda per anar a treballar o a estudiar. Un voluntariat. Més propostes pel dia d'avui? Doncs sí, una altra xerrada, bueno, en aquest cas és una presentació d'un llibre d'Anna Basanta, El Con de los Andes, a les 7 i mitja de la tarda a l'Ateneu Barcelonès. Al carrer Canuda número 6. Sí, ho he dit moltes vegades, però bueno, que quedi clar, carrer Canuda número 6, l'Ateneu Barcelonès. I proposta musical? Proposta musical, en aquest cas de música clàssica, Quartet de Bec Frullato, al Conservatori Municipal de l'Eixample. Això queda al carrer Bruc número 110, per arribar, doncs, la sessió Girona de la línia 4. Aquí, molt a prop de la ràdio, d'on estem nosaltres. A les 8 del vespre, sí. I tenim una darrera proposta, una darrera més proposta música, musical. Sí. En aquest cas, pop-rock, amb el grup Hook, el casal Joves de les Corts, a les 9 de la nit. I el casal Joves Les Corts el podem trobar al carrer Dolors Masferrer, número 3335, molt, molt a prop del metro de Les Corts, de la línia 3, la línia verda. Correcte. I amb això ho deixem això fins demà. I tant que sí, demà divendres ja. Demà divendres, que a més demà divendres et toca doblete. I tant. Agenda Catalunya, agenda del Barcelona de Franc. Molt bé. Que passis un bon dia i fes molta feina per preparar-la. I tant que sí, que vagi bé. Fins demà. Adéu. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética, porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética, y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Quatre minuts perquè siguin tres quarts de nou del matí i ja tenim amb nosaltres a la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia a tots i a totes. Què tal? Molt bé. Home, doncs dijous, contenta, i arriba el divendres, i estem el dissabte, i el diumenge això vol dir moltes hores de cine. Per què? Quin festival hi ha? El Festival de Sitges. Molt bé. Una mica informat estic. Molt bé. Poquet, eh? Molt bé. tu fas pont, Rosa? Jo faig un pont, vamos, faig un salt que semblo aquí una veterana dels Jocs Olímpics. Aprofitaràs tots aquests quatre dies per cinema. Exacte, jo me n'aniré a la butaqueta dels Sitges i allà mirarem totes les pel·lis que hi hagi per veure. Mm-hmm. I amb moltes ganes, la veritat. Molt bé. Sempre s'agraeix quan hi ha un festival que, a més, està a la vora de casa teva. Això sí. Sempre s'agraeix molt, molt. Sí, molt. sí, perquè sempre ens queden molt lluny. Exacte. Que si Cannes, que si Berlín, exacte, que si... Home, un aquí, a Sitges. Assastament. Aquest assastament era pel Meyer. Assastamente. Sí. Avui què ens portes, Rosa? Perquè avui tenim festival. Us porto notícies una mica malaurades del món del cinema, actors que se n'han anat, directors que han decidit oblidar-se de la seva faceta de productors i entrar-se directament només a dirigir amb els seus propis diners, amb la qual sempre no és massa aconsellable barrejar les dues figures perquè tens una mica de bicefàlia. Sí, sí, sí. I el Festival de Sitges, of course. Vols que hi anem? Suposo que sempre el director posa una mica més el sentiment i el productor posa el cervell. Exacte. Posa el seny. El productor seria el publicista una miqueta. És el gestor mm-hmm. dels diners, el que busca el finançament, i posa el seny, evidentment. Però també pensa en clàusules una miqueta marketingianes. Això mm-hmm. vol dir que si pot posar un actor que té més nombrada que un altre, el posarà perquè mm-hmm, significa que tindrà més guixeta. En canvi, el director, doncs, ja prou feina té en agafar referències d'altres pel·lícules, en fer el desglòs de la posada de càmera. Així que, bé, aquelles figures que barregen que jo poso els diners per produir-me la meva pel·lícula, està molt bé perquè és pràctic, perquè acabes fent el que tu vols, mm-hmm. però a la vegada també no pots estar per tot. Un dia, Rosa, hem de fer un especial de cinema en què ens expliquis com es fa una pel·lícula. Ah, perfecte, quan vulgueu. Un dia farem un especial d'aquest tipus. Molt bé, us invito també a que assistiu a les classes, si voleu. Clar. Perfecte. Ja que et tenim i que coneixes el cinema per dintre, perfecte, molts de nosaltres, bé, veiem el cinema a la pantalla, però no sabem quin és tot el procés que se segueix. Us ho explico tot, si voleu, us ho explico tot. Perfecte, doncs farem un especial. Molt bé. Parlem de Sitges per començar o amb què comencem avui? Bé, jo començaria millor per un adéu. Sí. Un adéu que hem de donar, que ens fa molta pena que l'haguem de donar, que és Tony Curtis ens ha deixat. Mm, sí, cert. Tony Curtis ja està una miqueta sota terra ara sí, mateix. Sí, sí, sí. Aquesta setmana passada va morir als 85 anys i ha estat enterrat a Las Vegas, a Nevada, que és on ell estava visquent. Mm-hmm. I bé, una munió de fans van anar a presenciar doncs, l'acte d'enterro, de despedida, l'última despedida pòstuma, on la seva filla, que sabem qui és, oi? Mm-hmm. Qui és? Tony Curtis, ai, filla, ai. Jamie Lee, ai. Curtis. Ara m'has pillat, eh? Que recordem que també és actriu. Doncs Jamie Lee Curtis va plorar molt, no és, no, clar, normal. És entendible, perquè, jolín, perquè era el seu pare. I a més, sabem qui hi havia ja de persona política. No, qui hi havia? Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Com a governador de Califòrnia. Se'n va anar també a presenciar doncs, l'acte, i no només presenciar-lo, sinó que una mica tutoritzar-lo, no? Clar, doncs com a governador i la seva doble vessant també d'actor. Ah, exacte. Més. I llavors, diguéssim que ha sigut un acte que ens fa molta pena, perquè el Tony Curtis ens encanta. Ens encanta i li agraïm que ens hagi deixat aquestes pel·lícules tan divertides que ens ha deixat a tots, com Faltaria lo Loco, etcètera, etcètera, etcètera. Ens encanta. Doncs una llàstima, la veritat, però bé, és llei de vida, és que em diuen. I tant. I a més, suposem que ha viscut una vida intensa. Intensa i ben aprofitada, i tant, va, vaja, i tant. Dir, perquè fer d'actor en aquestes vegades que, bueno, en l'apogeu del cinema, no? I tant, és que, doncs clar, els anys daurats del cinema. Ah, exacte, exacte. Vull dir que, Tony Curtis, gràcies per haver existit, gràcies per haver... Per haver estat aquí amb nosaltres a través del cinema, haver-nos fet companyia a través de les pantalles. Exacte. Vinga, continuem. Més notícies. Tenim més notícies. I com que ja estàvem als Estats Units, doncs va, vinga, ens hi quedem. Ens hi quedem una estoneta més. Bé, mira, ja em sembla bé. I et parlaré d'un director novell, espanyol, que no només fa la seva primera, dirigeix la seva primera pel·lícula, sinó que a més... Esteu tots asseguts? A veure. La dirigeix als Estats Units i té com a actor principal... A veure. Kevin Costner. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Com es diu aquest senyor, senyoret? Sí, com es diu? Perquè ara ens deixes aquí... Luis Verdejo. Luis Verdejo. Desconegut per tothom, perquè de fet no és conegut. Ve del món del curtmetratge i de la publicitat. I ha fet el salt, que el curiós del cas és com ha aconseguit fer aquest salt. Sí, és el que m'estic preguntant jo ara mateix, perquè evidentment passat directament a Hollywood. A Hollywood, i amb i Kevin Costner. Amb Kevin Costner, ni més ni menys. I amb un llarg, Sí. Sí, senyor. Doncs aquesta pel·lícula, t'explico, el director espanyol, el Luis Verdejo, debutarà amb aquesta pel·lícula que ell mateix dirigeix, que es diu La otra hija. La otra hija. I on la podem veure? Doncs en aquest festival de Sitges. Ah. Us recomanem anar-hi, amics. Molt bé. Això és el preludi, aquesta era la notícia preludi del festival de Sitges. Sí. Així que... Bé, una mica la sinopsi. És un novel·lista recent divorciat que es muda amb els seus dos fills a una casa a les afores de Carolina del Nord. Sí. Perduda en un misteriós bosc. La otra hija. De quin gènere? Terror. Ah, exactament. Clar, Sitges, terror. Sitges, terror, i a part que últimament Buried també és de terror. Sí. Diguéssim que tenim una tendència d'allò que us explicava la setmana passada dels gèneres. Sí. O infantil, que tots els nens amb els papes hi van. Sí. I el gènere de terror ens agrada molt, els agrada molt als productors, i ara últimament està en alça, perquè també crida l'atenció a totes les poblacions. Sí, cert. Adolescents, adults, madurets... Home, allò de, clar, anar al cinema, pel·lícula de terror... Exacte, agafar-se, clar... Sí, és que... és el que té. Doncs vinga, anirem al Festival de Sitges i ens agafarem els del costat! Ai, la Domingo que buscarà... La Domingo farà el diumenge! Clar, dirà, a veure al costat de qui em poso. Exactament. Ja no triarà on es veu millor la pantalla, no. Triarà qui hi ha assegut al costat. Bé, i vols una notícia realment terrorífica? Ui, a veure... Xan, prepareu-vos per passar terror ara mateix amb una notícia terrorífica que ens porta la Rosa Domingo. Torna Superman. Diguéssim, cal que torni Superman. Ara sí que m'has deixat... Clar, últimament els superherois estan tornant molt. Doncs sí, perquè fins i tot teníem aquella pel·lícula Kick-Ass, també d'aquella manera de superherois. Aquesta no me la sé. No te la saps? Kick-Ass, de l'any passat, de la temporada passada. Kick-Ass. Kick-Ass, ok. Doncs, sí, estem en el retorno de tot el que ens fa conduir a imaginació. Sí. Perquè jo crec que ens matxacen tant amb la crisi i tenim tants problemes econòmics que hem d'anar al cine a treure-ho. I com ho traiem? Doncs amb això, amb les tendències aquestes que t'he explicat. Sí. Amb el terror de... i lo dejas todo con el gritito, sí. O amb els superherois que ens redimiran bajo la cúpula del gènere infantil. Però no. O sigui, és que realment tots els superherois quan van aparèixer? Quan van aparèixer els superherois? Després de la Segona Guerra Mundial. Sí. Doncs és que ara mateix estem una miqueta en aquesta situació. També un període complicat, sí. Un superhombre que no saque Sarkozy, per exemple, que no saque, bueno, a mucha gente así, que no nos gusta. I... Doncs ara saps qui ens trucarà, no? Per dir, doncs a mi m'agrada Superman, i la figura de Superman, i que torni al cinema, el José Ramón Mier. Ah, José Ramón, llámanos, te estoy esperando con todo un artículo delante. Qui la dirigirà? Zack Snyder, que ha fet pel·lícules com 300 o Watchmen, doncs acaba de pactar amb la Warner Bros. De fet, ja estan en procés de fer-se el nou Superman. Llavors estan fent tràmits per escollir. Estan fent unes porres. Diuen, clar, perquè el Superman de sempre ja no pot ser-ho. No pot ser-ho. Llavors tenim Ben Affleck per un cantó. Ben Affleck. Votacions al sí. Ben Affleck, no el veig, de superheroi. Sí, Ben Affleck no. Matt Reeves sí, Matt Reeves no. No. Tony Scott, sí, no, o no. Ara no sé qui és. Envia un missatge que ha acabat en 7. Darren Aronofsky. Jo tampoc no sé qui és, però amb aquest nom jo votaria per ell. Aronofsky. I Christopher Nolan, sí. Christopher Nolan, no. Doncs no ho sé, la veritat és que ara m'agafes. No sé, hauríem de tenir fotografies d'ells amb els calçotets per fora. I llavors podríem triar. Seria fàcil. Ens ha agradat molt, sí senyor. Doncs l'última pel·lícula de Superman, recordem que era Superman Returns. Llavors, el del 2006. La pregunta és... Com es dirà aquest Superman Returns? Returns again. Se olvidó el calcetín and Returns. Se olvidó el sleep and Returns. Mil variables, té mil variables aquesta. Doncs bé, l'estrena està prevista per 2011. No està rodada, no està escollida. I ja està prevista fins i tot l'estrena. És que això és un mangoneo. Aquí és com fer xurros, no? Exacte, es fan estudis de mercat i diuen, què tornen ara? Ara han tornat una miqueta això al gènere fantàstic. Vinga, traiem el calaix. I d'aquí 4 dies, ojalà, tindrem els 4 los 5 magníficos. Clar. Tierra, aire, fuego, agua, corazón. Veig que estàs molt posada, Rosa. És que he dormit molt poquet avui. Vinga, continuem. Bé, Supermans 2011, estem bé. Hem vist que Luis Verdejo i Kevin Costner es fan enemics, el Tony Cortes ens ha deixat, pobret, i continuem. Tenim el Peter Jackson, que ha dit, basta, aquí me planto, sí. I dirigeixo jo mateix The Hobbit. The Hobbit. Sí, que està durant molt de temps, ara sí, ara no, ara vinc, ara no vinc. És una miqueta lo que el viento se llevó 2010, diguéssim. Mm. El viento se llevó va ser un desastre de producció, tot i que després s'amortitzés molt, però a l'hora de gravar-la va ser terrorífica. Doncs The Hobbit està passant una miqueta el mateix, després de passar per diverses mans. S'ha parlat del mateix Guillermo del Toro que pogués dirigir, el Neil Blockman, etc. El Peter Jackson ha dit prou, això és un descontrol, aquí se m'estan anant els diners, jo estic produint, ningú es fa càrrec, doncs ja m'ho dirigeixo jo. I recordem que el Hobbit és la... no és la seqüela, és que és molt bona aquesta. És la pre... Prequela, atenció, que és un argot que jo el desconeixia i avui m'he familiaritzat, sí. I és boníssim. Prequela. Exacte. És boníssim. Sí. És molt bo. És el previ, però clar, és el de me cuelo en tu cuela, sí. No? En tu cola, no? Està molt bé. És una mica com el cas de El silencio de los corderos, que va tenir la seqüela i la prequela. Ah, doncs exactament, sí, amb la pel·lícula Aníbal. Clar, perquè és que de seqüela ja no poden fer molt més, tampoc. Exacte. Vull dir, o agafen els llibres o, clar, ja és el Hobbit. Doncs aquí tindrem, bueno, serà estrenada en 3D, s'hi invertiran $500 milions... I bé, doncs, educadament, el Peter Jackson es pensa forra. $500 milions. $500 milions, però és que tu saps el que és fer aquesta pel·lícula? Clar, molts efectes especials. Efectes especials a tope, figuració a tope, sí. Decorats a tope, vull dir, tardes... amb efectes digitals, és increïble. Així que... Bé, el retorn també serà molt gran. Com diu el mateix, clar, exacte, com diu el mateix Peter Jackson, si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Do it yourself with my own 500 millions of dollars. Clar, jo diré, jo pues, faig un especial de Hobbit, prequela de la prequela. Prequela de la prequela, sí. Em falten els 5-6 milions. Peter, Això ho aconseguim fàcil, Domingo. Uah, tranquil·la, fàcil, amb el pressupost del programa. I tant. Si no posem una baleta a... A Som Teacher. Si no fem com fan a l'Arquebisbat de Barcelona, que estan recollint diners per la visita del Papa, i ja tenen 400... Em sembla que he llegit avui 400.000 euros, han recollit, ara no estic segur. Que doncs bonic. Nosaltres fem una cosa així, fem una col·lecta perquè la Domingo pugui fer la prequela del Hobbit. Oh, que bonic. Clar. Exacte. Truqueu, sisplau, companys, us posaré una conta. Ja diré que la facin molt gran, la punta, perquè sé que m'ajudareu. I tant, i tant. Sé que m'ajudareu. I jo contenta i joiosa. Bueno, continuem. Què més tenim? Tenim que passem d'aquestes xifres estratosfèriques de 500 milions de dòlars del Peter Jackson, que no m'estranya que hagi dit jo m'ho gestiono i m'ho dirigeixo jo, sí, perquè clar, no està per perdre 500 milions de dòlars. Mm-hmm. I llavors fem allò, un Google Map, i anem amb un zoom-in a Spain. A l'Spain is different. I trobarem el Moncho Armendáriz. Ah, sí? Bueno, Spain una miqueta cap a dalt, que no és Spain. Bueno. Llavors, el director navarro, Moncho Armendáriz, comença un rodatge que es diu No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. I de què va? El tema és una mica... és molt contingut social. A mi m'agrada personalment molt Moncho Armendáriz i, de fet, m'agrada molt el cinema implicat i social. Mm-hmm. Que tingui una responsabilitat social i que serveixi, a més, com un document. Sí. I no puc evitar de dir-ho. M'agrada molt el gènere fantàstic, m'agrada molt que em distreguin, però si tens la possibilitat de poder gravar alguna cosa, almenys digues alguna cosa, no només em distreguis, sí, d'acord? Doncs a Moncho Armendáriz tracta sobre l'abús sexual infantil, que últimament està bastant en boga, sí. amb pel·lícules com K, bueno, l'Elisa K, etc. Doncs Moncho Armendáriz s'ha posat la manta al cap i l'ha iniciat el rodatge just ara fa ben poquet. Està produïda per Oria Films i tenim a la Belén Rueda, Luis Omar, o Luis Omar que sabem que ha fet la presó, la reconeguda de les presons. Cel de 211. Molt bé, ens hem mirat, ara hi ha hagut un moment d'atenció. Sí, sí. Estimats oients, ens hem mirat. I el David i jo i hem dit... Ai, el nom de la pel·lícula, Zelda, que era 21, 211? 211. Zelda 211. Doncs res, doncs era una mica una comparativa dels 500 milions amb No tengas miedo. I anem a les novetats de la setmana, que ens queden 3 minutets. 3 minutets, sí, menys 2. S'ha estrenat, atenció, La Red Social. La Red Social, sí, aquella pel·lícula sobre Facebook. Exacte, David Fincher es forrarà. Que ja s'ha forrat amb el Facebook, no? Sí. Però s'han fet una pel·lícula que es diu La Red Social, David Fincher l'ha dirigit, i tracta sobre la creació de Facebook, però no ben bé directament, no és un biopic sobre Facebook, diguéssim. No, sinó és sobre un llibre que es diu Accidental Billionaires, escrit per un tal Ben Mesrick, i que parlava això d'una companyia d'internet que guanyava amb 500 milions d'usuaris en tot el món, en molt poc temps, i com ens esforraven. Què diu el mateix creador, el Mark Zuckerberg, sí, de Facebook? Diu que és massa fictícia. Massa. Massa fictícia és el que tens tu de vida, tio. Diuen que has fet una xorrada de pàgina i jo em passo. M'has desgraciat la vida, Marc. M'hi passo masses hores enganxada. Jo abans era una noia normal i tenia vida social i anava a fer cafès. Ara no cal! Ara no, ara no ja directament cal. Tot és per Facebook. Diuen que ha intentat influenciar molt, el Zuckerberg en aquesta pel·lícula, clar, però no ho ha aconseguit. No ho ha aconseguit molt, doncs, perquè el cinema té els seus llenguatges interns i les seves pujades i baixades de nivell i... de nivell intern de narrativa, amb el qual posa-t'hi fulles, Marc. Vull dir, si quieres hacer tu película, véndete un 0,01 d'internet. Clar, sí, total, per diners no serà. 40 segons. 40 segons em queden, mare de Déu. Bueno, Crepúsculo, para los enemigos del fenómeno Crepúsculo. Tenim una paròdia de pel·lícula dirigida per Jason Friedberg. Sí. I que, bueno, és una saga que us recomanem molt. Que l'anem a veure, d'acord? Perfecte, doncs... Vampir's Sack. Vampir's Sack. Doncs, Rosa, ho hem de deixar aquí. La pròxima setmana ens expliques Festival de Sitges. D'acord, estimats amics, que mengeu xiclet. Que tinguis una bona setmana. Adéu. I a tots vosaltres, demà tornem a partir de les 8 del matí aquí a RKB. Línies obertes, que tingueu molt bon dia. Salutacions del vostre amic David Morales.